Ішло пасяджэнне падспуднай рады старэйшых, славутай сівой рады пры Дняпроўі. Тых, што хавалі патрэбныя веды, таямніцы, зберагалі ў памяці звычаі і сачылі за генеалогіяй мясцовых людзей. Вежа здаўна быў галавою сівой рады, хоць і строіў з яе кепікі. Шчаў кунчыкі замшэлыя, своеасаблівы готскі альманах дэбра з дзебраў, рыцары маннай кашы і таркаваннай морквы. Это былі яшчэ самыя мяккія з ягоных эпітэтаў. Але сёння вежа страшэнна схуднелы глядзеў на рыцараў маннай кашы з трывогай. Маўчанне рабілася цяжкім. «Мроя!» – глуха сказаў Янка Камар. «Маўчанне!» «Ява!» – сказаў сівы, аж да прозелі не стары Вітахмовіч. «Памяць продкаў!» «Ён памрэ!» Жоўчнае аблічча Юліана Радкевіча было непарушнае. «Бадай сапраўды ўсё!» – сказаў Радкевіч Юлян. Ён не хоча жыць. Колькі часу яе ў нас не было? Вінцу Крамінскі думаў. Нешта не памятаю. Ці не ў польскі раздзел, пане Вітахмовіч? Тады, сказаў той, я чаму памятаю? Мне тады было 34. І я збіраўся другі раз ажаніцца. Розных нявест прапанавалі. Адна была сестра пана Юрася Жукоўскага. Пан Юрась захварэў 73-м пры Кацярыне. Пачаў сніць нанава жыццё, але не кавалкамі з розных часоў, а нібы адной плынню. Сніў, як рабілі запасы ў пушчы, як білі аленяў і зуброў, як салілі, як потым ішла раць на крутыя горы біць татар. Дасніў да сярэдзіны бою і памёр. Нічога нельга было зрабіць. Падумаў. Яшчэ раней гады за 4-5 захварэлі Аляхновіч Спіса і Янукорста, стрыечны брат прапрадзеда гэтага шчанюка Юляна. Вітахмовіч помніў спрэчку аб тым, ці прымаць Радкевіча, але начыста забыў, а можа зрабіў выгляд, што гэты шчанюк сядзіць зараз між іх. Юлян усміхнуўся сам сабе. «Спіса памёр», – сказаў Вітахмовіч. «А Корста выжыў, хоць па прозвішчу мяркуючы памерці б Корсце. Але тут ужо як хто». Так што ты, Данііл, не думай занадта. Забубнеў. Хвароба, хвароба, хвароба. Такая ўжо хвароба. Нешта не чуе, каб гэтай хваробай нехта акрамя нас хварэў. Лук'ян Сіпайла сказаў: «Рада, памятаеце, меркавала, што і ў Акіма, вашага бацькі, былі зачаткі». «Рада адмовілася ад гэтай думкі», – сказаў Барысевіч Кальчуга. Вежа сплёў пальцы. «Чорт», – сказаў ён, – «уражлівасць дурная, ідыёцкая дурная уражлівасць. І такія страшныя для маладога падзеі». «Сілы саслабелі», – сказаў Камар. «Абыякавасць». Несвядома спрабуе адысці ад нястерпнага свету, сказаў Радкевіч Юльян. Што ж рабіць? Спытаў дзед. Я ведаю, калісьці пры першых адзнаках у манастыр ішлі, спакой, праца, але тады манастыр быў крэпасцю. Манахі межы баранілі, подступы да гарадоў, а цяпер загорскі ды ў манастыр да божых пацукоў. Што ж рабіць, сівая рада? Царкву кінь, сказаў Юльян. Хіба яна справілася хоць з адной справаю, што ёй даручылі? З дабром, любоўю, мараллю. Ды можа абыдзецца, сказаў Вінцу Крамінскі. Не, сказаў Сіпайла. Стома, смерць. Ідзі вышэй сіл сваіх і станеш жыць доўга. Трэба, каб ён ніколі больш не стамляўся, супакоіць яго трэба, спакой. Все маўчалі, потым вежа нясмела сказаў: "То што? Неба? Відаць", сказаў Барысевіч Кальчуга. Больш нічога не зробіш. Дзе? Спытаў Сіпайла. Вежа кашлянуў. Храм сонца. Юльян падумаў. Бадай праўда, самае высокае, самае блізкае да неба месца. Даўжэй за ўсё наваколле бачыць сонца. Музыка, трубы гэтыя не пашкодзяць? А што яны пашкодзяць, сказаў вежа. На ўсходзе сонца радасны спеў, на захадзе сумны. Урэшце, як камар скажа. Все глядзелі на змрочнага янку камара, галоўнага чалавека ў той справе, што яны збіраліся рабіць. «Узгорак стромы», – сказаў камар. «Макуша голая». Неба будзе колькі хочаш. Мала чалавек яго бачыць, як нераўнуючы свіння, а тут залічаныя дні на ўсё жыццё. Хай будзе так. Толькі ў парк не пускайце нікога, нават самых блізкіх. Яму цяпер нельга бачыць людзей. Ён ляжаў перад імі голы і не саромеўся гэтага. Яму было ўсё адно. Толькі крыху непрыемна, што ўсе вокны адчынены, заслоны зняты, і свежы ветрык вее на голае цела. Халаднавата было, і гэта перашкаджала прачнуцца ад сну, у якім былі дзед, Міхаліна і іншыя, зноў пачаць жыць, бачыць пажары, патокі крыві, у вежных рыштоках чуць гукі сечы, стогны сталі, выгукі. Толькі што яго з гадзіну парылі ў самай гарачай пары, хвасталі венікамі і аблівалі мятнай вадою. Потым яшчэ з гадзіну мылі ў прахалодным басейне. Ён страшэнна змёрз, і вось цяпер, не адчуваючы нічога акрамя холаду, ён ляжаў на мяккай посцілцы. Янка камар сядзеў ля яго і дзіўна нейкімі дробнымі рухамі трох пальцаў гладзіў ягоную галаву. Ад гэтых дотыкаў хіліла ў дзівосную свежую дрымоту, злёгку паколвала ў каранях валасоў. Славуты майстра камар распачынаў сваю справу. Рэдкую, невытлумачальную справу. Тую, якой не ведаў ніхто ў загорскім наваколлі, толькі ён ды два ягоныя вучні. Вучні і слугі стаялі побач, а камар гладзіў і гладзіў галаву, глядзеў у Алесевы вочы, і ад гэтага рабілася трохі лягчэй. І ўрэшце камар загаварыў. Нават не загаварыў, а нібы заспяваў журліва тонкім рэчытатывам. Глядзі, глядзі на свет, глядзі, любы хлопча, на свет, глядзі, глядзі, неба над табою шмат, шмат неба, сіняга, сіняга неба, аблокі плывуць, як караблі, нясуць, нясуць душу над зямлёю, нясуць, зямля ўнізе вялікая, зямля ўнізе тёплая, зямля ўнізе добрая, і неба над зямлёй вялікая, і неба над зямлёй тёплая, і неба над зямлёй добрая, і аблокі між небам і зямлёй, ты в аблоках, аблокі ў табе, сіняе, сіняе неба, белыя, белыя аблокі, чыстая, чыстая зямля. Нельга не быць шчаслівым, нельга, нельга, паглядзі, пераканайся, што ты шчаслівы. Алесь нібы праз песню адчуваў дотыкі ўпэўненых, моцных і клапатліва асцярожных рук да свайго цела. Двое слуг займаліся нагамі, два вучні грудной клеткай, рукамі і плячыма. Яны перабіралі кожны мускул цела. Ты здаровы, ты свабодны, вецер абвейвае ўсё цела, неба глядзіць у вокны, неба, неба, неба. Голас спяваў так з гадзіну. Упэўненыя рукі за гэты час перабралі не толькі кожны мускул, а здавалася кожную сувязку, кожны сасуд і нерв, кожную жылку, і разам з гэтымі рухамі наліваліся аднекуль у цела дзіўнае заспакаенне, раўнавага і мірная сіла. Яго зноў аблілі вадою, і зноў рукі, і зноў рэчытатыў камара і вочы, якія бачаць цябе да дна. Заспявалі над ім галасы, ён не разумеў слова, але мелодыя просная, прывабная і чаруючая, з перападамі ад высокіх гукаў да нізкіх, нібы ўладна адрывала яго ад звыклага і звычайнага, ад свету, дзе ўладарыла салдатня, дзе чужыя людзі, так непадобныя да людзей, рабілі з людзьмі, што хацелі, дзе на гасцінцах гучаў крык куга, дзе чужынцы духу шматавалі ўсё маладое, здаровае, чыстае. Ляжы, ляжы, ляжы нагі пад нагім небам, халодна, укрыйся, горача, расхініся, не ўставай, не ўставай, над табою неба, неба, неба, ачысціся, засяродся на простым, простым, простым. Яны не падмануць, яны не падмануць, не падмануць. Ён страціў на хвіліну прытомнасць, а калі ачуняў ад ачышчальнага сну, адчуў, што яго нясуць, відаць, на насілках і над галавою, бо ён не бачыў тых, што неслі. Ён проста нібы плыў між небам і зямлёй, твар у твар з сонцам і небам. І недзе за ім срэбна і звонка, нібы з жарала крыніцы, нібы з жураўлінага горла спявала труба. І ён ляжаў. Мяккая посцілка была пад ім. Халодная прастіна ляжала ў нагах. Ложа стаяла пасярэдзіне альтанкі. Людзі прынеслі яго сюды і пакінулі аднаго, нагога самнасам з небам. Вакол былі ружова-аранжавыя калоны, узнесеныя ў неба. Ён нічога не бачыў, акрамя іх і неба. Так ён ляжаў. Ён толькі піў ваду і часам браў лёд і прыкладаў да галавы і вадзіў ім па грудзях і руках. Ва ўсім гэтым, што вакол, была вялікая чысціня і адлучанасць. І ён нібы плыў на сваім ложы насустрач аблокам, між небам і зямлёй, як на паветраным караблі. Сядала макавая кветка сонца, халаднела, срэбныя трубы пачыналі звінець. Ціха-ціха, нібы ў іх лілася крыштальная і звонкая вада, і сумна-сумна, нібы сама зямля развітвалася з сонцам. Ён амаль не ўставаў, толькі ў гарачыню абліваўся вадой, ніхто не прыходзіў да яго, людзей не было. І ён не ўспамінаў і не думаў. Уначы, прыемна халаднеючы пад прасціной, ён чуў праз дрымоту крыкі соў. Глядзеў у неба, бачыў, як каціліся з яго зоры. Прыходзіў дзень, трубы пачыналі награвацца, звінець радасна, і яму, які саграваўся разам з імі, пачало праз некалькі дзён здавацца, што гэта ў ім самім звініць цеплыня і вецер, і тое, што вярталася аднекуль, поўнячы свежае цела. І зноў крычалі совы. І зноў радасна ляцеў сіні зімародак да далёкай ракі, купаўся ў сонцы. І ўсё гэта было не даўжэй за хвіліну. Чаргаванне начных жахаў і цёплага дня, зоры блакітнага неба, усяго, з чым ён быў сам насам. А калі ён уставаў, бачыў злева Дняпро і парк, у якім як не было будынкаў, а справа дзікі парк і яр, дзе тады Гелена... Не, ён не думаў пра яе і наогул пра людзей. Людзей не было зусім, былі там проста вытокі жараліцы, выйсце вод, выйсце крыніц. Так ішлі дні. Уначы падалі зоркі. Дзве з іх яны калісьці назвалі сваімі імёнамі. Якія? Ці не ўсё адно? Не трэба было думаць пра гэта, калі кожны дзень ён уздымаўся пад лятучыя аблокі, прасякнутыя блакітам і гарачым святлом. Так мінула два тыдні. Ява адступала.